think you own whatever land you land on. The earth is just a dead thing you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. Think the only people who are people are the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you learn things you never knew, you never knew. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon, or ask the grinning bobcat why he grinned? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? You paint with all the colors of the wind. Run the hidden pine trails of the forest. Taste the sun-sweet berries of the earth. Come rolling all the riches all around you. And for once, never wonder what they. Storm and the river are my brothers. Heron and the otter are my friends. And we're all connected to each other in a circle, in a hoop that never ends. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon, or let the eagle tell you where he's been? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind? How high does the sycamore go if you cut it down? Bangkok Radio for Men โดยวิทยาแสงอรุณ พี่หนกจ้า และปิ่นปิ่นนะครับ มาสู่เบรกที่3แล้วนะครับกับรายการ Bangkok Radio for Men ต่อไปนี้ก็เป็นเรื่อง เหมือนเข้าวัดจีนเลยคุณเหมือนจีผังผางเข้าวัดจีน การเมื่อกี้นะครับคอมเมนต์จากเบรกที่แล้วก็จะเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งใครที่เพิ่งเปิดมาฟังก็เล่าให้ฟังย้อนหลังนิดนึงนะครับก็ไปอกหักเนื่องจากคบกับผู้หญิงคนนี้มานานถึง2ปีกว่าใช่ไหมแล้วก็วางแผนแต่งงงแต่งงานประกงประกาศจองพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วในที่สุดก็ค้นพบว่าเธอไม่ได้รักเขาหรอกแต่ว่าใช้เขาเป็นเครื่องมือเนื่องจากเขามีทรัพย์สินคาร มีรถตั้งหลายคันประมาณนั้น คือฉันว่านะอย่างนึงนะดีไม่ดีนะขอให้อีเจ้านู้นหลอกนางชนีนี ่ทำไมเธอคิดอย่างนั้นล่ะ ให้ล้างแค้นไปไม่ก็จริงๆคือถ้าบางคนเนี่ยนะบางคนเหมือนกับตำแหน่งใหญ่โตนะตำแหน่งใหญ่โตมันก็เหมือนกับใช่ไหมก็มีคนนู้นคนนี้เข้ามาถูกป่ะเออแล้วพอดังนี้ก็อาจจะคนผู้หญิงคนนี้ก็อาจจะเข้าไปอีกเช่นกันใช่ไหมแล้วก็อ้าวก็กูก็ฉันก็มีหลายคนเลือกเพราะฉะนั้นเธอแบบ แค่ตำแหน่งแค่นี้ฉันอาจจะไปเลือกคนอื่นที่ดีกว่าสวยกว่าใช่ไหมแล้วคอยดูนะจะต้องแบบกรรมจะต้องตามสนองนางว่าไหมอันนี้คือฉันคิดเองนะฉันคิดเอง เธอทำไมเธอไม่ขอบคุณนางล่ะที่เธอได้ทำให้ส่งผู้ชายคนหนึ่ง มาหาเธอมาหาฉันเหรอ มาหาเธอ บ้าแล้วคุณก็ไม่ใช่ขนาดนั้นพี่แต่ว่าม ีสายเข้ามา โอเค มาแป๊บหนึ่งมีสายเข้ามา สวัสดีครับ ฮัลโหลค่ะ ค่ะใครคะ เลยาค่ะ โอ้ตายเธอหาย น้องเลยาเดี๋ยวพี่จะมีเสียงมอบให้น้องเพลงอะไรเสียงไหนดีอ่ะเสียงนี้หนึ่งจุ๊บนะโทรมาแล้วหายไปตั้งนานมาเมื่อกี้หนูฟังหรือเปล่าจ ๊ะอ๋อก็ฟังค่ะ ฟังรู้สึกยังไงบ้างเรื่องนี้ครับ ก็เฉยๆค่ะ เฉยๆคืออะไร เบสิกมากค ่ ะ เบสิกมากสำหรับหนูเพราะหนูเจอผู้ชายแนวนี้มาเยอะใช่ไหม ก็มีบ้างอ่ะ มีบ้างไหนลองเล่าบ้างสิมีบ้างล่าสุดเป็นยังไง ก็หนูก็ไม่เจอผู้ชายที่แบบว่าหนวดเฟิร์มเลย ต้องอีก ใส่เสื้อใส่สกีนพรางทหาร พรางทหารมา เขาคือใครคะ ก็มาเที่ยวด้วยกันแน่ค่ะ ที่ไหนคะ หนูไปเที่ยวแล้วเจอทหารเหรอคะหนูไปเที่ยวในค่ายมาเหรอคะ ใช่แล้วไม่ใช่ค่ะก็พอดีไปเที่ยวที่ผับแห่งหนึ่งค่ะ แถวไหนคะ แถวอตกค่ะ ค่ะ แล้วก็เจอคนนี้หนวดเฟิร์มใส่ชุดทางทหารมาแล้วเขาคุยกับหนูว่ายังไง เขาไม่ได้กับหนูแต่เพื่อนหนูบอกว่าคนนี้ต้องมันแมนแน่ๆเลยอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าไม่แน่หรอกก็ลองดูแล้วกันนะสักพักหนึ่งเพจไอวิสบายขึ้นมาเท่านั้นแหละฉาแตกยิ่งกว่าหนูอีก อ้าวตายกรรม หนวดเฟิร์มด้วยเนี่ยนะ หนวดเฟิร์มเลย หนูเลยเซ็งเลย หนูก็ไม่คิดอะไรเขาอยู่แล้วไงแต่เพื่อนหนูเขาคนหนึ่งก็เป็นคนที่บอกว่าเป็นผู้ชายแท้ๆจริงๆแบบว่าตัวไปอย่างเงี้ย เขาชอบเหรอ เขาก็แบบว่าเป็นตัวไปแต่ปากเขาจะจัดนิดนึงปากเขาจะเขียนนิดนึงเน ี่ยอ๋อแต่ชุดใส่ชุดทางทหารมาแล้วหนวดเฟิร์มหนวดเฟิร์มนี่หมายถึงว่าหนวดข้างบนหนวดข้างล่างเต็มเลยเหรอ เนื้อปากกับใต้ปากเนี่ยกรุณาเข้าใจดีๆ พูดเร็วไปนิดนึง แต่ไม่เห็นข้างล่างค ่ ะ อ๋อไม่เห็นข้างล่างของเขาใช่ไหมอ่ะเขาก็หนวดเฟิร์มแล้วไงหนูก็เลยตัดใจไปเลย ก็ หนูพูดดังนิดนึงอะไรนะจ๊ะ ไม่สนใจอะไรเขาเท่าไหร่ค่ะ เราถึงสนใจใครคืนนั้นได้ใครมาบ้าง ก็มีบ้างนิดหน่อยค่ะ ได้ติดไม้ติดมือมาเหรออ ืม ค ่ ะ แล้วคนนั้นเขาเป็นใครล่ะเป็นผู้ชายทั่วไปป่ะ ก็ทั่วไปเนี่ยนะคะ เป็นผู้ชายทั่วไปเพราะหนูกินเฉพาะผู้ชายทั่วไปใช่ไหม ก็มีเกย์ด้วยค่ะแต่ว่าสมมติผู้ชายทั่วไปเขาจะชอบหนู แล้วเมื่อกี้ที่หนูบอกว่าเรื่องที่ฟังไปเมื่อกี้เนี่ยฟังธรรมดามากเลยคือหนูคิดว่าเขาอาจจะเป็นเกย์หรือเปล่าคุณเจสเนี่ยแต่เขายังไม่รู้ตัวหรือว่ายังไง เขายังบอกว่าไม่ใช่ตัวตนนะ ไม่ค่อยชัวร์ตัวตนของเขาเหร อก็คือว่ายังไม่ได้เจอที่แท้จริง อ๋อยังไม่เจอคนที่แท้จริงนี่หนูนอนคุยกับพี่อยู่ปะจ๊ะ ใช่ค ่ ะ ใ ช่ แล้ว ก็พอด ี ก็บอกว่ามีเพื่อนหนูคนนึงใช่ไหมคะเขาก็เป็นชายตัวไฟค่ะแต่ว่าเขาก็ตัวแรกเราก็ดูไม่ออกใช่ไหมครับว่าเขาเป็นหรือเปล่าหรือค่ะ แล้ว พอหลังๆดูเฮ้ยทำไมเขาต้องแบบมีแฟนผู้ชายอะไรเงี้ย เขาทำไมนะ มีแฟนผู้ชาย มีแฟนผู้ชาย มีแฟนผู้ชายอ๋อ เขาไม่สนใจผู้หญิงเลย อ๋อแล้วเขาไม่สนใจหนูด้วยเพราะหนูเป็นผู้หญิงไงหนูพูดดังๆนิดนึงน้องเลยาเสียงหนูจะ หนูไม่สนใจเขาอยู่แล้วไง หนูไม่สนใจเขาอยู่แล้วเพราะหนูก็มีคนมากินให้เรื่อยใช่ป่ะ ข้ามเงียบมีบ้าง ดีเลยนะถ้าเข้าใจหนูแล้วช่วงนี้หนูก็ไม่ได้อดอยากอะไรก็ดีแล้ว ใช่ไหม ไม่ได้มีรากไปทานในน้ำนะฮะ ขอบคุณค่ะ โอเคนะขอบคุณนะครับจ๊ะจะเล่าอะไรอีกไหมเนี่ยหนูอู้อี้นิดนึงเดี๋ยว นอน ห ร ือ เปล่าเนี่ย น้องขาน้องเมาไหมคะ ขาเปล่าค่ะไม่ได้เมาค่ะ หนูนอนติ้งไปติ้งมาใช่ไหม เหมือนหนูจะกำลังถ่ายมิวสิกวิดีโอแล้วหนูก็คุยโทรศัพท์หมุนไป หมุนมาใช่ไหมพี่เห็นภาพเลยหนู เจ๊ก็เลยฟังไม่รู้เรื่อง แต่ตอนต้นนี้อาจจะนอนคุมโปงอยู่นิดนึงใช่ป่ะ ค ุ ยหรือเปล ่ า โอเคนะน้องเลยาทั้งที่โทรมานะจ๊ะโทรมา คุยนะ ไปเล่าเรื่องให้เราฟังเล่าเรื่องให้ฟังอีกนะไม่เขากลับไปนอนต่ อ ถ้าทางจะนอนไม่พอน้อง สวัสดีครับฮัลโหล ฮัลโหล สวัสดีจ้า สวัสดีครับ ใครล่ะคะเนี่ย โอมครับ โอม น้องที่อยู่ใน MSN เหรอ ใช่คร ับ อ๋อ น้องโอมของพี่ใช่ไหม ไหนดูหน้าน้องโอมสิ หน้าครึ่งเดียว น้องโอมเอาหน้ามาครึ่งเดียวให ้อีกครึ่งนึงไม่มีหูค่ะคือพอดีไปตัดผมแล้วแบบช่างเขาโกนแรงเอาหูออกไปเลยไม่สามารถไม่สามารถเปิดเผย แกนต่อที่เหลือได้อะไรเงี้ยไม่แค่นี ้ไอ้น้องโอมยังไม่เคยโทรมา ไม่แสดงว่าน้องโอมเนี่ยหน้าใหญ่นะเนี่ยกล้องธรรมดาถ่ายไม่หมด ไม่หรอกนะน่ารักอยู่ดูที่คิ้วดูที่ตาน่ารักอยู ่โอเคหลังจาก บอกได้เลยว่าเป็นอสี แทะโลมเล็กน้อยแล้ว ให้น้องเขาหัวเราะนิดนึงดิเขายังเกรงอยู ่ตั้งสติ น้องโอมเมื่อกี้ฟังเรื่องของคุณเจษเขาหรือเปล่า ฟังแค่บางส่วนนะครับ อ๋อแต่โอมจะมีเรื่องของโอมเองใช่ไหม ใช่แล้ว นั่นละขอบสิ่งที่ฉันต้องการ ถ้าเล่า เอา X เลยนะคะ ก็จะมี เอา 3X เลย มีเสียงเอฟเฟกต์มอบให้มาเล่าเลย เอาประเด็นก่อนเหรอครับรู้ไง เอาประเด็นก่อนก็ได ้ประเด็นรักครั้งแรกของคุณเป็นอย่างไรใช่ไหมครั้งแรกของผมเกิดขึ้นเมื่อตอนสมัยมัธยมต้นครับ ตาเด็ก นานไหมเนี่ย ตอนนี้อายุเท่าไหร่เนี่ย ตอนนี้24 25 26นะฮะ เธอ 25 อยากให้น้องก็พูดต่อนะพี่หนอง น้องคะปกติเนี่ยคนเราเนี่ยก็จะ24 25อะไรมันจะกำกึ่งปีนี้กับปีหน้านี่กำกึ่ง3ปีนี่อยู่ใกล้ๆกุดตกแล้วเนี่ยไม่ปล่อยไว้ลอย มันเขาอยู่ที่ตอนบอกว่าจะบอกใครตอนนี้เขาบอกทางโทรศัพท์เขาก็บอกได้24ไงตอนนี้น้องโอมอายุ24อ่ะ24ตอนนั้นมีแฟนตอนมัธยมต้นยังไงเจอใครที่มัธยมต้น เขาคือใคร เขาคือใคร เขาเป็นเพื่อนครับเพื่อน อ๋อกินเพื่อน เธอเรียนโรงเรียนสหหรือชายล้วน เป็นโรงเรียนสหครับแต่เป็นประจำ เป็นสห แต่เป็นประจำด้วยก็มีการพักอยู่ในที่พักเดียวกันอีก ก็ต้องมี แล้วเกิดอะไรขึ้น เป็นโอกาสสำคัญand then แล้วก็เกิดมีวันหนึ่งครับก็คือเหมือนแลกกันอย่างเงี้ยครับ แลกกันอะไร แลกนำบัตรหรอตอนนั้นก็ไม่มีนำบัตร ไม่ก็เหมือนแบบว่าแลกกันแบบช่วยตัวเองอะไรเงี้ยฮะแบบเหมือนเด็กผู้ชายสมัยนั้น ต้องให้การว่างั้นเถอะฉันให้จับให้เธอจับให้ฉัน เออใช ่ไม่แล้วนึกยังไงไม่ใช่มันต้องมีเหต ุขึ้นมาได้ยัง มันต้องมีเหตุก่อนเพราะหยาบน้ำกัน ใช่ครับอาบน้ำก็เป็นเหมือนอาบน้ำรวมเนี่ย ก็เห็นกันตั้งแต่เล็กแต่น้อยอยู่แล้วใช่ไหม ใช่ ๆก็เลยไม่มีใครอยู่เฮ้ยมาช่วยกันหน่อย ใช ่ๆก็ใช้มือไป แต่ตอนนี้เขาแต่งงานไปแล้วอ่ะพี่ เดี๋ยวสิอย่าเพิ่งถึงตรงนั้นโอ้ยไกลเกิน นอกเลย ขัดใจเอาตรงนี้ก่อน ยกที่หนึ่งมา ไม่คือมันต้องมีเหตุว่าโอเคแบบเอ้ยงั้นมาช่วยกันใช่ไหม เดี๋ยวพี่โหน่ง ก็ต้องก่อน เดี๋ยวมันมีเหตุใช่แล้วมันมายังไงแบบใครชวนใครใครอะไรมันเกิดขึ้นยังไงอ่ะมันต้องมีเนาะจุดประกายอ่ะ โอ้ยตอนนั้นผมยังแบบโอ้ไร้เดียงสาร ุ่นเดียวกันไหม รุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกัน ห้องเดียวกันชั้นเดียวกัน ห้องเดียวกันชั้นเดียวกัน แล้วเหตุที่ไปอาบน้ำกัน ใช่ฮะก็เหมือนว่าคบกันแรกๆไงครับแบบก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนเลยฮะเราก็เหมือนว่ามีก็คือช่วงแรกเหมือนเด็กจากที่ไม่เคยอยู่ประจำเราก็ไปอยู่ประจำใช่ไหมฮะก็เหมือนบอกว่ามันก็เหมือนเหงาๆอะไรกันอย่างเงี้ยครับแต่คือเตียงคือมันเป็นเหมือนว่าเป็นหอพักที่มันเป็นหอนอนรวมกันประมาณ40คนต่อหนึ่งหอพักอย่างเงี้ยฮะ นอนเรียงเป็นตับ ใช่นอนเรียงเป็นตับเลยแล้วก็คือเตียงเขาก็จะอยู่ปลายเตียงผมก็จะอยู่ต้นๆ อยู่คนละทางอีกคนละแล้วเลื้อยเป็นยังไงล่ะนั่น ผมก็ไม่รู้วันดีคืนดีมีคนหนึ่งเขาก็เลื้อยมาหาผม อ๋อนี่อีกคนหนึ่งแล้วใช่ไหม ไม่ครับเป็นคนเดิม คนเดิมที่อันนี้ไอเหตุการณ์ก่อนต้องกันหรือหลังต้องกัน อันนี้คือเหตุการณ์ก่อนคร ับ ก่อนที่จะต้องกันเขาเลื้อยเข้ามาหาก่อน ใช่ใช่เขาบอกเขามานอนด้วยบอกว่ากลัวผี เขามานอนด้วยเพราะเขาอยู่ปลายห้องไงโอเคยกที่สอง ตอนแรกชัดๆ เนี่ยเขาเลื้อยมาแล้วอ่ะแล้วไงอีก แล้วเพื่อนฝูงแล้วคุณปัจจฝ่าดงตีนมาตั้งเยอะตั้งแยะ ไม่ก็คือไอ้นี่ก็เหมือนว่ามันก็แต่ถ้าคือถ้าสมมติว่าถ้าทำอะไรกันเนี่ยครับเราก็จะมูฟไปยังสถานที่อื่นเนี่ยฮะ เช่นแบบห้องน้ำ ใช่ใช่ อ๋อแสดงว่าไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียวสิ โอ้ยาวนานครับคนนี ้กับคนนี้ยาวนานมากแล้วส่วนใหญ่เขาเป็นคนเริ่มต้นด้วยใช่ไหม เขาเป็นคนเริ ่ ม แต่ไม่รู้สิครับคือเหมือนว่ามันจะถือว่าเป็นรักครั้งแรกเลยก็ได้นะ มีจงมีจูบกันปกติเหมือนแฟน จูบคนนี้อะฮะจูบคนนี้เขาไม่ยอมจูบอะ มีประเด็น นะเนี่ยแหละ แสดงว่าเขาเห็นเรา ว่าทำไมเขาไม่ยอม เห็นเราเป็นที่ระบายหรือเปล่าเราตัวเล็กกว่าเขาหรือเปล่าอะ ตัวเล็กกว่าครับ นั่นเขาแล้วตัวขาวกว่าด้วยใช่ไหม ขาวกว่าครับเขาเข้มๆ เขาเข้มๆโอเคเขาเห็นเรา ก็จำเป็นแพทเทิร์นเขาเราเป็นเหมือนกับเช็คแมชชีนของเขา แต่เราไม่รู้สึกอย่างนั้นนี่ใช่ป่ะรู้สึกว่าเรารักเขาชอบเขาเหมือนเป็นแฟนใช่ไหม ตอนแรกก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับแต่เหมือนว่ามันอยู่กัน3ปีฮะช่วงม.ต้น อ๋อ 3โอ้เธอซัดกันตั้งแต่ม.1เลยเหรออ ืมตายแล้วนั่นเนี่ย นี่ใช่ ยกที่3ยกที่3นี่พี่ขอถามลึกลงไปนิดนึงแล้วน้องนอกจากแบบมีต้องเติมกันเนี่ยมีการสอดใส่อะไรกันหรือเปล่าม ีลึกซึ้งมั้ยมีฮาร์ดคอร์มั้ย สอดใส่ มันต้องมีอยู่แล้วคุณ มีครับมี แล้วยังไงล่ะเค้ามีอุปกรณ์หรือเปล่าล่ะเค้าไม่มีสิ ไม่ครับ เขาก็สดเขาไปเลยใช่ไหม สดนะ ใช่ ตายแล้วน้องไม่เจ็บหรอ สดตลอด3ปีเลย โอ้ตายแล ้ ว ไม่ครับ ออสการ์โกทูเลยนั้นเนี่ย มันมีช่วงห่างๆอยู่ช่วงนึงค่ะช่วงม2 มันยังทำห่างๆกันเหรอไม่ใช่สิน้องอย่าเพิ่ง ทำห่างมันไม่ถึงนะคุณ อย่าเพิ่งหมายถึงว่ามีเพศสัมพันธ์ขนาดลึกซึ้งขนาดนั้นแล้วก็เราไม่เจ็บหรือไงเพราะเราก็เด็กอยู ่ หรือเขาก็เด็กด ้วยเจ็บครับเจ็บ แล้วเขาก็คือบังคับเราหรือเปล่าตอนนั้นถือว่าถูกบังคับไหม เราเต็มใจ เหมือนความเต็มใจทั้งสองฝ่ายอยากลองทั้งคู่อย่างนี้มากกว่าครับ แล้วตอนนั้นได้ไปเห็นหนังโป๊อะไรแบบเขาทำกันยังไงเลยถึงทำตามเขาหรือว่าเป็นตามธรรมชาติเลยเขาทำเองเลย อ๋อได้ดูบ้างครับแต่น้อยมากใช่ แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยโอมก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นเกย์เพราะเราชอบคนนี้ใช่ไหมหรือว่าเรายังไม่รู้ว่าเราเป็นหรืออะไรไม่เป็นเพราะคบแต่ผู้ชายไง เออก็โผล่มาก ็คือจริงๆคือผมก็แบบไม่รู้สิพี่คือท่านนะตอนนี้คือถามผมก็ชอบผู้ชายนะแต่คือมันเหมือนว่าแบบด้วยบ้านผมเป็นคนจีนลูกชายคนเดียวไงมันก็เลยแบบมีพวก มีอาหมวยเข้ามา คิดไว้นิดนึงใช่ไหม ใช่ ไม่ปล่อยเป็นแอปหมวยออกไปก็ยังเป็นแอปตีต่อ ใช่ น้องเขาไม่ได้แอปหมวยหรอก ไม่ผมยังเคยคบผู้หญิงเลยแต่ มันไม่ได้ไปเพราะว่าความชอบจริงๆเพราะว่าเป็นหน้าที่หรือเปล่า คบกันจนถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์นะครับ คบกับผู้หญิงจนเพศสัมพันธ ์เหรอ ใช่ ทำได้ อย่าเพิ่งพี่หนกยกที่เท่าไหร่ละ 3 4 5ละยกที่5 น้องทำได้เหรอ น้องคบกับผู้หญิง ใช่ แล้วชนีนางนั้นยอมด้วย ชนีนางนั้นยอมครับ ตอนนั้นคือชั้นไหนครับเรียนตอนไหนอยู ่มหาลัยครับ มหาลัยผู้หญิงคนนั้นเขาก็รักเราเขาถึงยอมใช่ไหมแล้วเราไปอ้อล้อเขายังไงเขาถึงยอมอ่ะ เอายาอะไรเขากินล่ะไม่แต่หน้าตาที่ไม่เห็นหูก็ดูดีนะคุณขนาดไม่มีหูยังดูดีเลยนะถ้าเติมหูเติมตัวเข้าไปนี่น่าจะโอเคนะ อย่างนั้นต้องถามนิดนึงว่าเหตุเกิดที่ไหน เดี๋ยวเอายอนอนสสน้องสักนิด อาจจะยอมตอบเจไม่ล่ะ จะยอมจับฉันไหมเอายอนอนสส อยอก็ยี่สิบ ห้าที่หกน ะครับประมาณ25น้ำหนักตอนนี้ก็ประมาณ68 สส ตอนนี้ส่วนสูง170 ห้าอุ้ยโอเคนะคุณกำลังดีสันทัดอร่อยอยู่นะเนี่ย ได้ภาพน้องอยู่ในศีรษะแล้วพี่หนกถามต่อ หน้าตาตีๆนะ เหตุเกิดกับน้องผู้หญิงคนนั้นเกิดที่ไหนครับ เกิดที่หอครับ หอเขาหรือหอเรา หอผม อ๋อไปล่อลวงเข้ามานะเออเก่งเนาะเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงสิจริงๆแล้วน้องอยากจะลองหรือเปล่าว่าถ้าเกิดท่านมีอะไรผู้หญิงท่านทำได้ไม่ได้คิดว่าอยากจะไม่ได้คิดว่ารักเขาหรือเปล่าหรือยังไง ก็มีส่วนด้วยครับ มีส่วนว่าชอบเขาอยู่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คืออยากจะลองด้วยว่าเพราะตอนเด็กๆเรามีประสบการณ์กับเพื่อนชายคนนั้นอยู่แล้ว ใช่ เราก็เลยคิดว่าถ้ากับผู้หญิงแล้วจะได้หรือเปล่าใช่ไหม คือแต่ตอนนั้นคือผมไม่เคยเป็นฝ่ายลุกเลยนะฮะ ใช่ฉันก็จะถามเลยว่าเธอไม่ได้เป็นลุกเลยแน่ๆนะ ดูหน้าพี่โดก่อนเขาว่า แน่ๆเลยเนี่ยนะแล้วคือที่สำคัญคือฉันว่านะเธอคือประมาณเธอแบบเธอแอปแมนสุดชีวิตเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีใครมางอแงะเลยหรือใครมาเราก็จะแบบก็จะแอปแมนไปซึ่งก็ทำให้ชนีนางนี้หูบอดเป็นใบตาถั่วคาเป ้บ้าเขาก็รักเหมือนกันแหละไม่เขาไม่ยอมหรอก หลอกของน้องเข้าชื่ออะไรนะ น้องโอมน้องโอมทีนี้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเดี๋ยวกันนะพี่ต้องให ้ถวายชีวิต พึ่ง ถวายไทปิงให้เธอไปได้อย่างไร ยกที่หกยกที่หกเนี่ยมันมาถึงจุดที่ว่าแล้วน้องทำจนเสร็จหรือเปล่า เสร็จครับ ใส่ถุงยางหรือเปล่า แต่มันเร็วมากใส่ครับใส ่แล้วตอนที่ทำเนี่ยนึกถึงผู้ชายคนนั้นหรือเปล่าน ึกถึง เห็นไหมมาถึงยกที่เท่าไหร่แล้ววะ ยกที่7แล้ว น้องแปลว่าน้อง แปลว่าอยากได้คืนบ้างไง อ๋ออยากลองทำดูก็เทสไงตายแล้วผู้หญิงนั้นน่าสงสารเหมือนกันเนาะนี่ไม่ได้พูดให้น้องรู้สึกผิดแต่รู้สึกนิดนึงก็ยังดีคืออย่างคือน้องได้ไปล่อลวงเขามาถ้าพรหมจรรย์เขาโดยที่น้องก็ไม่ได้คิดถึงเขาอยู่ในหัวสมองน้องด้วยเนี่ย คุณอาจจะไม่ใช่พรหมจรรย์แล้วก็ได้ ใช่ใช่ผมก็คิดอยู่ เออไม่ใช่คุยคุณผู้หญิงที่ไหนก็จะมาให้พรหมไทยปิงคุณง่าย ๆใช่ไหมอ้าวเขารักเขาชอบเขาก็ยอม เออไอ้ขาเป็ดอินเตอร์ฉันเนี่ยเก็บบอยมันเสียไปตั้งแต่สมัยว่ายน้ำแล้วคุณ ไม่ครับเพราะว่าเขาก็ดูเป็นงานอยู่เหม ือ นก ัน อ ีกโอเคงั้นแสดงว่าเขาก็คงไม่เสียใจมากเท่าไหร่เขาก็มีความสุขด้วย แต่ที่ น ้ องบอกว่ามันเร็วมากเนี่ยช่วยขยายความนิดหนึ่งว่ามันเร็วแค่ไหน เร็วแค่ไหนก็ไม่ถึงชั่วโมงอะครับ ก็โออยู่นะ แต่มันไอ้นี่ฮะมันแบบว่าเหมือนว่าผมพักหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยมันครั้งแรกไง พักหลายรอบเพื่อจะปั่นให้มันฟูหรือไง เพื่อเหมือนว่าชะลอการหลั่งเนี่ยครับ อ๋อเข้าใจแล้ว คือชะลอหรือว่าพอมันจะไปแล้วมันก็เฮ้อเพราะมันเข้าไม่บางคนเป็นคุณพอครั้งแรกแบบอุ้ยตื่นเต้นเข้าไปแล้วปุ๊บเข้าไปปุ๊บเฮ้อทำให้ ผมจะเขาเป็นงานอยู ่เขาเป็นงานอยู่พี่น้องเนี่ยเรื่องนี้แหละท่าทางของฝ่ายอีกฝ่ายคู่ต่อสู้เนี่ยคงจะแบบว่าสามารถอยู่อินเดเวถูกไหมแต่ทีนี้เนื่องจากพี่คิดว่าที่น้องแบบว่ารู้สึกว่ามาไปเนี่ยพอดีภาพฝันของผู้ชายคนนั้นแบบมันเป็นบับเบิ้ลโผล่เข้ามาปุ๊บแล้วก็ปุ๊งหายไป ไ ม่สามารถจะเมนเทน ที่ตอนคิดอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับ เออ ใช่ฮะ ดีไม่ดีนะอาจจะจิ้นว่าอุ๊ยถ้าน้องคนนี้มีปิกาจูก็จะเจ๊เก๋กว่าที ่ผู้หญิงก็หรอ เฮ้แต่มันก็รู้สึกดีอีกแบบนึงนะครับคือเหมือนว่าเป็นฝ่ายแบบเราไม่เจ็บตัวไง อ ๋ อเราเป็นฝ่ายที่เป็นทำฝ่ายผู้กระทำเขา ใช่ครับ อันนี้ อย่าง น ี้มันเป็นล้างแค้นนะคุณ มันไม่ใช่เชิงล้างแค้นมันเหมือนว่ามันก็จะมีความสุขอีกแบบนึงอะฮะได้รับความประหยุกี้อีกแบบนึง ก็คือเป็นประสบการณ์แต่ถ้าเกิดถามอีกครั้งหนึ่งว่าให้ไปทำอย่างนั้นอีกทีทำไม ถ้าเจอคนที่ใช่จริงๆนะฮะก็โอเคอยู่นะครับ ก็ยังคิดว่าทำได้ คือผมจะเป็นคนชอบผู้หญิงแปลกๆครับจะเป็นคนชอบผู้หญิงนิสัยผู้ชาย อ๋อชอบทอมๆหน่อย ไม่ใช่ถึงทอมครับ แต่ดูแลชอบเป็นคนห้าวๆใจนักเลงนักเลงประเภทแบบแฟร์ ใช่ใช่ ไม่งี่เง่า ใช่ไม่แบบไม่จิกไม่อะไรเงี้ย ไม่เวียงไม่นิสัยจาโบ้ขี้งอน ใช่ๆอย่างนั้นแบบโอ้โหน่าเบื่อ ใช่ไหมเออจริงๆนะ จริงๆ ฉันก็เคยชอบอย่างนั้นกำกำว่ะสมัย ช ั้น ชอบแบบ ชอบทอมแถวบ้าน เพราะดูแมนดี กำกำทำสร้อยทำเสื้อให้เขาด้วยนะเล่าแล้วอายตอนที่อยู่มัธยมเธอทำส้มทำสร้อย เขาเดียวกันเลยพี่หนุ่ม เขาก็รับไปแบบงงๆแบบเออรับไม่ทำไมชื่อมด ชื่อ เออ ชื่อมดเหรอ ชื่อมดชื่อมด ชื่อเดียวกันเหรอ ไม่คือผมเคยชอบผู้หญิงคนหนึ่งก็ชื่อมดเหมือนกัน เขา ไ ม่เงี้ยเอ็กทำไมทอมมันชอบชื่อมดวะ บ้าไม่จริงหรอกเธอเป็นเรื่องบังเอิญทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราชอบแบบนี้อ่ะเราก็คิดไหมว่าจะแต่งงาน ยังไงก็คงแต่งอะครับเหมือนแม่เขาพูดดักคอไปแล้วเอามาพูดดักคอไปแล้ว ว่าต้องให้แต่งงานใช่ไหม เขาบอกเขาหลอกไม่ได้ เขารู้แล้วว่าเราเป็นเกย์เหรอ คือเขาไม่รู้ครับแต่เขาเหมือนว่าพูดกักแต่ผมว่าถึงผมไม่ได้โตมากับแม่ครับโตมากับนาเนี่ยครับนาเลี้ยงมากับยายเนี่ยครับกับพ่อแต ่ คือผมว่าเขาก็รู้บ้างแหละไม่งั้นเขาคงไม่พูดดักคอผม รู้ไว้แหละคือ เอ๊ะทำไมมันเกิดมาผ่านร้อนผ่านฝนมา25ปีแบบไม่เคยพาผู้หญิงเข้าบ้านมาให้แม่รู้จักถึงขั้นอะไรอย่างเง ี้ ย แม่ก็สงสัยแล้วล่ะ ใช่ ทีนี้ล่ะเราก็นั่งนึกเสร็จเลยเสร็จสับว่าใครจะเป็นคนเป็นเหยื่ออะไรต่อไป ไม่แต่อย่าลืมว่าอ้าวเธอก็มีชนีนางนี้มาแก้ เออทำไมไม่เอาเออนำนาง ไม่เท้ากันหมา เออนำนางมาเข้าบ้านสักนิดหนึ่ง นำนางมาเป็นแบบนี้ disease ไม่ค่ะคือเหมือนว่าเหมือนคบกันจุดหนึ่งแล้วคือมันเหมือนไม่ใช่ไงครับมันก็เหมือนแบบรู้สึกผิดไงแล้วเหมือนว่ามันก็ไม่เหมือนว่ามันไม่ใช่ความสุขของเราที่แท้จริงไง ใช่มันเป็นแค่ชั่วครู่ชั่วหยาบอยากลองทีนี้วิธีการตีตัวออกห่างมาจะเป็นอย่างไรล่ะยกต่อไปตีตัวออกมา ตีตัวออกห่างมา ชิงชนีนางนี้ ชิงชนีนางนี้ ก็คือเหมือนว่าหลังๆเหมือนว่าห่างไงครับคือผมก็เหมือนว่าเว้นระยะออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเงี้ย เขาก็รู้ตัว เขาก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย แล้วเราบอกความจริงหรือเปล่า แล้วก็บอกไปว่า ที่ฉันกำลังชักเขย่ากับเธออยู่ที่คิดถึงผู้ชายคนหนึ่ง แล้วก็บอกไปว่าฉันไม่อยากยุ่งกับเธอแล้ว ไม่ครับก็ไม่ทำลายจิตใจเขาขนาดนั้นเขาก็โอเคอยู่ครับคบกันมาเขาก็นิสัยดีอยู่ไงใช่ใช่ไม่ใช่แบบหลอกกินทั่วไป ไม่แล้วยังเรียนยังเจอหน้ากันอยู่ใช่ไหมตอนนั้นน่ะใช่ไหม ตอนนั้นเป็นคนละมอครับ อ๋อคนละมอแล้วไปไม่เจอกันบ่อย ฉลาดนะเนี่ยไอ้นี่ฉลาด กินข้ามรั้ว กินข้ามรั้ว เ พราะฉะนั้นไม่ต้องรับผิดชอบไม่ได้เจอทุกวันม ี ข้ออ้างล้านเจ็ด ถ ู กๆ ทีนี้สมมุติว่าถึงเวลาแล้วลูก25แล้วนะก็ต้องแต่งแล้วเดี๋ยวเขาไม่ต้องหาไม่ต้องไปหาเองเขานำมาให้เลยล่ะ นั่นน่ะสิพี่ตอนนี้เขาเริ่มหาไว้แล้ว นั่นไงว่าไปแล้ว ไม่เดี๋ยวโอมต้องถามโอมก่อนว่าณตอนนี้เนี่ยโอมทำงานแล้วใช่ไหม ตอนนี้ทำงานแล้วครับ แล ้วก็เรียนต่อโทไปด้วย ใช่ด้วย เราก็ยังมีข้ออ้างอยู่นะว่ายังเรียนโทอยู่ ก็ต่อเอกนิดนึง ยังไม่พร้อม ไม่พร้อม ถูกต้องเธอจะอ้างอันนี้ไปได้ถึง30นะ ก็อีก5ปีเท่านั้นตอนนั้นก็ต้องหาข้ออ้างอื่นอีก ไม่ข้ออ้างอื่นต้องไปซื้ออะไรเลยเข้าใจไหมฉันคิดว่าเป็นข้ออ้างที่ดีอย่างหนึ่งคือแบบไม่ซื้อบ้านไม่ซื้อรถไม่ซื้ออะไรเลยแล้วพอเขาถามก็ว่าเดี๋ยวไว้ซื้อรถก็ซื้อบ้านก่อน อ๋อค่อยทยอยทีละอันใช่ไหม เออ ก็เป็นไอเดียที่ดี ใช่จริงๆนะใช่ไหมมีข้ออ้างนะแล้วพอแบบ ให้มีหลักฐาน มันจะไม่มีหลักมีฐานเข้าใจไหมแต่ถ้าบิดามารดาอ้างว่าไม่เป็นไรเอาของทั้งบ้านก็บอกว่าไม่เอาเราก็ต้องแบบ เราต้องยืนได้ลำแข้งเขาให้มาแล้ว เราต้องยืนได้เราต้องยืนได้ลำแข้งของเราเองใช่ไหมเพื่อจะความภูมิใจเพื่อปลอบวันจะต้องสร้างครอบครัว เป็นอย่าง อ้างนี้ไปได้อีกสักสิบ มีเหตุผล ก็อ้างไปเรื่อยๆหลังจากนี้ก็ฟันผู้ชายไปด้วยให้เพลินๆไประหว่างทาง เพลินๆไปนะ เพราะท่าทางเขาเป็นคนร่าเริงนะน้องโอมเนี่ย ท่าทางอารมณ์ดีนะเนี่ย ไม่เครียดขนาดโดนที่บ้านบังคับมาแสดงว่าเขาต้องมีทางออกเขาอยู่แล้ว แล้วตอนนี้โอมอยู่กับที่บ้านหรือเปล่า อ๋อเปล่าครับ อ้าวแล้วอ ย ู่ กรุงเทพครับผมบ้านผมอยู่ต่างจังหวัด อ๋อคนจังหวัดอะไรอะครับ คนจังหวัดกาญจนบุรีครับ อ๋อแล้วมีเพื่อนเยอะไหมที่กรุงเทพอะ ก็สมควรครับ อารมณ์ดีอย่างนี้ต้องมีเพื่อนเยอะเห็นหน้าตาดีไม่มีหูอย่างนี้ก็เถอะ พี่หนกรอกัดหูอยู่เนี ่ ย ไม่ครับก็คือบอกว่ามันก็เหมือนเริ่มไปเบื่อแล้วครับแบบว่าชีวิตเกย์คือมันแค่ one night stand only เออใช่เราก็รู้สึกอย่างนั้นใช่ไหม นี่อย่างนึงนะถ้าเธอคบแล้วเธอรู้สึกว่ามันยิ่งเป็น one night stand นะเธอจะเจอแต่ one night standบางคน one night stand นะแต่ว่ามันคือต้องเรียกว่าคือถ้าความสัมพันธ์มันงอกงามไปเนี่ยมันเป็นมากกว่าวันไนท์สแตนด์ได้นะจริงๆเพราะหลายๆคนพอคบไปแล้วแบบคนนี้คลิกดีนะนู่นนี่นั่นเที่ยวกันลองไปเที่ยวกันลองไปทำกิจกรรมอื่นๆนอกร่วมกันนอกจากมีเซ็กแล้วเนี่ยบางคนมันพอคลิกกันแล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าคนนี้โอเคคนนี้อยากหยุดคนนี ้ เพราะว่าหลายๆคนก็ไปเจอในที่ที่อโคจรสำหรับเพื่อนพี่บางคู่นะเขาก็เจอที่อโคจรแต่ว่าพอคบไปแล้วเนี่ยมันก็อยู่กันไปอีกหลายปีก็เดี๋ยวนี้ก็อยู่กันน่ะ ไม่แต่ที่เดานะพี่โหน่งกับเคสสองโอมนี่น้องโอมยังเพิ่งตอบนะพี่เดาเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันโดนยื้ออยู่ด้วยเพราะว่าตรงนี้โดนบังคับแต่งงานแล้วเกิดไปคบกับคนนี้แล้วดันรักเขา แล้วดันดีผมจะถล่มลึก แล้วทีนี้จะถอนตัวคนนั้นอาจจะซวยเอานะเพราะว่าเราจะต้องจะไปแต่งงานแทนว่าจะแต่งงานไม่อีกคำถามหนึ่งอยากจะมีลูกหรือเปล่า ผมรักเด็กนะแต่ไม่รู้ว่าอยากมีลูกหรือเปล่าแต่เป็นคนรักเด็กชอบเล่นกับเด็ก ฉันก็รักเด็กแต่ฉันไม่อยากมีลูกฉันเองว่ะ ใช่เพราะอยากกินเด็กอย่างเดียว ไม่ใช่คือฉันมีความรู้สึกว่าคือเราอาจจะเจอคือบางทีเด็กมันงอแงไงฉันอยากจะฆ่ามันกันนะ อารมณ์นั้นอารมณ์ไม่อยากมีลูกเลย ฉันอยากมีลูกตอนที่ลูกฉันน่ารักลูกฉันไม่งอแงถ้าลูกฉันงอแงฉันจะเอาไนต้าให้มันดมแล้วมันสลบ ก็เอาแบบกระตุกกระต่ายลูกป่งลูกเป็ดมาเลี้ยงไปสิ อุ้ยนั่นก็ตายก็จะมาเอาหลานเลิ้นมามันยังแบบโอเคไปล็อกปุ๊บแม่มึงมาเอาไป ส่งไป น้องชายน้องสาวอะไรมาเอาไปปัดเดี๋ยวนี้เลยก่อนที่กูจะฆ่ามันเข้าใจไหมอ ันนี้ก็เป็นเรื่องราว ก่อนที่จะเอายาสลบโปะให้หลับ ชีวิตของน้องโอมนะครับเขาก็ไม่ได้เครียดอะไรนะครับถึงแม้ว่าจะกำลังมีจุดหมาย เครียดดีครับเครียดมากแต่ไม่แสดงออก เดี๋ยวโอมทำงานเกี่ยวกับอะไรเอ่ย ทำงานเป็นติวเตอร์ครับ ติวเตอร์โอม แล้ว อยู่แถวหน้ามอไหนอะ อะไรนะฮะ พักอยู่ที่ไหน แถวไหนอะ พักอยู่แถวสุขุมวิทครับ อุ้ยไฮโซแล้วเนี่ย อืมโอเคว่างๆเดี๋ยวยืมบ้านจัดปาร์ตี้ อยู่คอนโดที่ไฟไหม้หรือเปล่า ซอย24 ซอย24ป่ะอุ้ยบ้าคอนโดแพงมหาปลัยวายปวกคุณ นั่น30ล้านเลยพี่ นั่น30ล้านเมื่อ20ปีก่อนค่ะดิฉันรู้จักค่ะณตอนนี้ราคาด้านมาตรฐานคือที่60ล้านค่ะคอนโดเขา20ปีแล้วครับเป็นคอนโดที่2ในตึกนั้นในซอยนั้นใช่ อ่ะนะต้องขอบคุณน้องโอมมากเลยโทรมาครั้งแรกเล่าเรื่องเราสนุกสนานเลยฮะ พี่ครับผมอยากถามอะไรนิดนึงครับ อ่ะอย่าพูดว่าจะยกต่อไปใช่ไหม อะไรนะฮะ ถามว่าย กต่อไปคือแบบไม่รู้สิพี่คือเวลาคือที่ผมมีแบบมีอะไรกับผู้ชายอะครับคือมันก็ไม่รู้ที่คือมันเจอกันอะหรือว่าผมอยากหยุดแล้วอะไรอย่างงี้ป่ะคือแบบมันก็เจ็บนะแต่ก็ยอมอย่างเงี้ยใช่ป่ะ เอางี้ดีกว่าน้องโอมตั้งแต่ไม่นับผู้ชายคนแรกที่ไปเลื้อยเข้าหาน้องนะน้องมีผู้ชายมาแล้วกี่คน นับไม่ถ้วน ต้องเอานิ้วเท้าเอานิ้ว ตาย แล้วแล้วก็เป็นฝ่ายรับตลอดเลยใช่ไหม ใช่ครับ แล้วทำไมไม่คิดว่าจะลุกเขาบ้างเหรอ เออ คิดเหมือนกันครับแต่เขาไม่ยอม เขาไม่ยอมก็ไม่ก็น้องก็แต่ต้นน้องก็ไปจัดการคนที่เขาเป็น รับก็เธอยอมซะก่อนนี ่เออ ม ั ้ยไม่รู้เลยครับคือเหมือนว่าเท่าที่เที่ยวเที่ยวมาแบบว่าสแกนเจอคือตอนแรกผมก็คิดว่าคนนี้น่าจะเป็นโบสอะไรเงี้ยเออแต่ไปมาเขาก็เป็นโบสจริงๆก็แหละก็คือเวลามีอะไรกันแล้วเขาไม่ยอมเป็นฝ่ายหรอป่ะ กรรม ซึ่งบอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่แต่แบบล่าสุดมาแบบเจอคนหนึ่งแบบดูข้างนอกตอนแรกนึกว่าเป็นลุกแต่พอแบบพอแบบได้ลองอะไรเท่านั้นหน่อยเขาเป็นรับ ก็ดีแล้วไง ก็สนใจแล้ว ก็สนใจน้องไง เป็นรับเพราะแต่คือไว้คืนนั้นคือแบบว่ามันไม่สะดวกด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง อ๋อไม่ได้พกอุปกรณ์ไปหรอ ใช่ครับคือแบบไม่พร้อมอะไรเงี้ย อ๋อก็เลยพลาดโอกาสเลย ไม่ได้เอาถุงยางชีพไป ก็คือเขาก็แบบเหมือนแบบว่าใช้ทำออรอลให้เงี้ยพี ่ แต่คือแบบคือผมค่อนข้างเมามากไง อ๋อก็ไม่ค่อยฟื้นตัวขึ้นมาแล้วใช่ไหม ใช่ฮะ ก็ไม่สามารถ ฟื้นครับแต่คือแบบยืนยังจะยืนไม่ไหวแล้วพี่คือแบบ นั่นน่ะสิยืนไม่ไหวแล้วก็ฟูได้เหรอน้องเอ้ย มันฟูได้มันจะไม่เสร็จค่ะมันจะขึ้นๆลงๆอยู่นั่นแหละ คือเขาก็เหมือนว่า ดูดยันเช้าก็เถอะ นั่งนั่งใช่คือเหมือนว่าคือตื่นเช้ามาคือผมก็บอกเฮ้ยนอนอยู่บนยืนนอนอยู่ในห้องได้ยังไงเนี่ย เอ้า คือแบบคือเขามาส่งไง อ๋อไม่รู้ตัว เขารู้จักห้องเธอด้วยเหรอ คือเขาก็ถามผมว่าผมอยู่ไหนผมก็บอกว่าผมอยู่แถวนี้นะอะไรเงี้ยอยู่สุขุมวิทนี่นะอะไรเงี้ยเขาก็ไปส่ง เออเขาก็เป็นคนดีนะ เ ออนั่นสิผมก็คิดอยู่ แล้วคนนั้นก็เป็นโรคหอบไหมจ๊ะคนนั้นก็เป็นโรคหอบไหมเขาไม่ได้เป็นโรคหอบใช่ไหม พี่หน่องเล่นมุกอะไรหรือเปล่า โรคหอบ โรคตื่นมาโทรศัพท์ ตื่นมามือถือโทรตู้เตอร์ทีวีทีเวอร์ อ๋อคืนนั้นคือผมโดนลวงกระเป๋าแต่ผมไม่รู้ไงว่าเป็นใคร อ๋ออาจจะไม่ใช่คนนี้ใช่ไหม เออเพราะว่าโทรศัพท์ผมก็ยังอยู่ไง อ๋อทำไมเอากระเป๋าไว้อย่างเดียว ใช่ ง ั้ นอาจจะหล่นแล้วล่ะ เออนะอาจจะไม่โดนล้วงหรอก อ าจจะกลับมาประเด็นเดิมก่อนอ าจจะโดนล้วงแต่ล้วงอย่างอื่นไงคุณ ประเด็นเดิมก่อนคือก็คิดว่าจะเป็นฝ่ายรุกบ้างแต่ก็รับมาโดยตลอดแล้วปัจจุบันก็ยังเจ็บอยู่ขนาดรับมาบาดหลายประตูแล้ว ใช่ฮะ แสดงว่า ก็คือมันมีช่วงนึงที่อันนี้ไงที่ผมคบผู้หญิงมาช่วงมหาลัยนี่ไงช่วงนั้นก็คือแบบเลิกเลยครับผู้ชายอะไรเง ี้ ย ทำให้ช่วงนั้นเนี่ยของผมอาจจะเกิดการหดตัว อ๋อจริงจริง ก็เลยไม่สามารถจะขยายไปได้มากเท่าเดิ ม ความสามารถในการขยายก็เลยลดลงก็ใช่ไหมก็เลยจะต้องไปทำพิธีจุดเทียนระเบิดถ้ำใหม่ขยายได้เท่าเดิมไม่ตายฉันพูดอะไรออกไปเนี่ย ไม่นี่แต่คือผมอยากถามคนที่ฝ่ายเป็นลำนิดนึงมันมีความสุขตรงไหนวะเจ็บก็เจ็บจะตายหาม ันคือมันขยายได้เข้าใจไหมแต่มันไม่ใช่ขยายทีเดียวมันจะต้องค่อยๆแล้วมันก็จะขยายไปแต่ก็มันก็มีลิมิตของมันเข้าใจไหมเข้าใจไหม เข้าใจไหม เข้าใจ แสดงว่าน้องเนี่ยไปรับกระบองมาหรือเปล่าจ๊ะ อะไรนะครับ ไปรับขนาดเกินมาตรฐานมา ไม่เท่าไหร่นะครับกลางๆ ไม่เท่าไหร ่ ใช่ใช ่แต่คงจะเป็นเหตุนั้นละล่ะที่ว่าช่วงหนึ่งเนี่ยคบแต่ผู้หญิงอย่างเดียวก็เลยขาดประสบการณ์ไป ใช่ ใช่ แต่จริง นั้นแบบ ใจจริงก็อยากเป็นรุกใช่ไหมล่ะ ก็อยากลองดูนะพี่ ก็ควรนะเดี๋ยวต้องฟังเทปย้อนหลังเคยฟังเทปย้อนหลังเราเรื่องลูกระบับใช่ไหมที่แบบว่าเขาสลับตัวสลับร่างอะไรกันเนี้ย อ๋อเคยฟังครับเคยฟัง ประมาณนั้นเขาก็มีเหตุการณ์อย่างเกิดขึ้นได้คือบางคนที่เขาเป็นรุกแล้วเขาก็อยากลองรับแล้วเขาเหนื่อยเขาเมื่อยเขาเนี้ยมีเหตุผล ใช่ใช่ใช่ ใช่ใช่ไหม บางทีแล้วคือ ต้องค้นพบคนอย่างนั้นให้เจอ คือต้องไม่คุณต้องเข้าใจนะว่ารับกับลูกเนี้ยมันเสียวต่างกันต่างกันอย่างสิ้นเชิง เอ๊ะจริงเหรอพี่หนอกเธอรู้ได้ไ งแบบเขาบอกมา เขาบอกมาหรอ ฉันก็จำได้เพื่อนบอกมา เดี๋ยวพี่หนอกเธอช่วย เธอ ช่ว ยยังไงหรือเปล่า เธอช่วยเอาตัวออกไปอย่าง เพื่อนฉันจำได้ไม่ได้เลยพอเลยพัก น้องโอมไงขอบคุณมากนะครับ แล้วมาเล่านะ เดี๋ยวมีอะไรถามอีกถามหลังใหม่ก็ได้นะ โอมเธอไปได้ใครเธอต้องบอกฉันนะที่ได้จุดยิงสรุปจุดพูให้เธอ เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ด้วยนั่นแหละเก็บเบอร์ไว้อ่ะขอบคุณนะครับน้องโอม ครับสวัสดีครับ พักสักครู่ค่ะ หัวใจฉันยังเป็นอย่างเดิมแม้ร่างของฉันจะเปลี่ยนไปสักเท่าไรหัวใจฉันจะมีสีห้องของหัวใจรู้ไหมมันมีเธอคนเดียวเท่านั้นสีแรงที่ฉันมีใจให้เธอสีแรงที่รักและอยากจะผูกพันแต่สิ่งที่ได้คืนมานั้นคือทรมานและเสียน้ำตาทุกวันกับเธอ Bangkok Radio for Men โดยวิทยาแสงอรุณ พี่หนอกจ้า และปิ่นๆ นะครับ อะไรนี่เบรกที่4แล้วนะครับกับรายการ Bangkok Radio for Men ก็ยังอยู่ครบกันอยู่เมื่อกี้ก็เฮฮาปาร์ตี้ปาจิงโกไปแล้วจากเรื่องราวของน้องโอมก็มีคนทักทายมานะโชคก็ถามว่าขนาดเจ็บยังโดนบ่อย เจ็บเสียวนี่คุณ แสดงว่าโชคอยากจะไปบริการเลยป่ะจ๊ะปิ่นก็ยังฟังอยู่นะปิ่นเป็นได้ฟังสดครั้งแรกสนุกดีครับอยากไปอยู่ด้วยเลยแล้วปิ่นก็จะมาถามด้วยว่าโอมเคยโทรเข้ามาก่อนหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่เคยโทรมาอันนี้เอเขาไปลากมาจาก MSN เนาะ เขาเสนอตัวมาหรือไง เขาบอกว่าพอดีประเด็นนี้อยากแชร์ อยากแชร์ก็เลยโดนเขาไงน้องกัสมาแล้วเอาคุยกับกัสก่อน เมื่อกี้หมายผมหรือเปล่าย ังไงนะ อะไรกัส อ๋อเปล่าครับไม่มีแล้ว กัสเพิ่งไปหลอกผู้หญิงมาเหรอ ฮะ เหมือนเธอคืออะไร ไม่เคย กัสเพิ่งไปหลอกกับผู้หญิงมาเหรอ ไม่เคยครับ ไม่เคยยังยืนยันมั่นคงอยู่นะ ยังคงยืนยันเจตนารมณ์เดิม อ่ะจะมีอะไรมาเล่าบ้าง อ๋อเมื่อกี้ผมพี่โอเล่าแล้วก็คล้ายๆกันแหละเขาเพื่อนในโรงเรียนแหละ โรงเรียนใช่ไหมเราเป็นคนนั้นใช่ไหมเราเป็นคนมุดมุงใช่ไหม ฮะ เราเป็นคนมุดมุงใช่ไหมเราไม่เป็นคนนอนเฉยๆ ไม่ครับโรงเรียนผมโรงเรียนธรรมดาไม่ใช่โรงเรียนประจำครับ ไม่เป็นไรก็เป็นมุดมุงท้อเหมือนกันแหละใช่ป่ะ ไม่นะเพื่อนเริ่มก่อน อ้าวโยนเพื่อนที่ไหนได ้โยนกันแล้ว เราก็ไปยั่วยวนเขาก่อนนะสิ ไม่ครับก็คงจะอารมณ์คล้ายพี่เขาแหละว่าเราอายุพี่ก็ใกล้ๆกันเนาะก็เหมือนกับเป็นยังไงดีแนวโน้มเรื่องนี้ช่วงเวลานั้นก็คงประมาณใกล้ๆกันนะฮะก็แบบอยากรู้อยากลองแต่ก็ไม่ได้เปิดตัวเองชัดเจนอะไรอย่างเงี้ย แล้วลองก็ใช่เลยใช่ไหมแล้วก็ไปคิดจะลองผู้หญิงใช่ไหม ผมไม่รู้นะฮะว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรแต่ผมรู้สึกแค่ว่าเรื่องอย่างนั้นกับผู้หญิงมันผมแบบสงสารน่ะผมไม่มีอารมณ์ ไม่ใช่ทำไม่ได้ ม ัน ทำไม่ได้ ใช่มันทำไม่ได้แล้วผมเห็นแล้วแบบไม่มีอารมณ์อ่ะจริง ๆดูหนังชายหญิง ดูป่ะ เปลี่ยนเลยไม่ชอบสงสารผู้หญิง เฉย ๆ เฉยๆไม่ขึ้น ใช่ไม่เลย ไม่เลย เพราะมีผู้หญิงในองค์ประกอบแบบตัวอ้อยอะไรเนี่ยน่าแบบไม่รู้ว่าน่าสงสารหรืออะไรสักอย่างมันเป็นความรู้สึกที่แบบลบอ่ะผมแบบจะเปลี่ยนจากความรู้สึกที่หื่นเป็นอย่างอื่นทันที เป็นตาที่อยากเห็นหน้าตาเธอตอนหื่นจังเลย เป็นเม็ด เพราะหน้าตาจะออกจะน่ารักหื่นมันจะดูน่ากินแค่ไหน พี่โ นบ้าเลยแหมน้องๆคือก็ไม่ได้คิดอะไร น้อง หน่อยนะเออไม่ได้คิดอะไรกับมันเนี่ยยังอึดอัด เนี่ยแต่ยังมาอยู่ใกล้นะ ยังอยู่ใกล้นะ แหมเมื่อครั้งที่แล้วกัดมาพี่โนเพ้อไปเลยแหละ บ้าที่เจิมตั้งหลายทีแล้วไม่ได้เพ้อไม่ ได ้ เพ้ออ ารมณ์ดีอยู่ อารมณ์ดีกินได้ ครับประเด็นไหมหรือว่า ประเด็นเลย ประเด็นเลย ก็คล้ายๆครับแต่ว่ามันเป็นแบบมันไปที่คือคอมบ้านเพื่อนเสียไงก็ไอ้คนนี้แหละที่แบบต้องท้าความก่อนปกติอยู่โรงเรียนด้วยกันอย่างเงี้ยอารมณ์ว่าบางวิชานั่งโต๊ะญี่ปุ่นเคยเห็นไหมฮะ คร ับ ก็จะนั่งกับพื้นแล้วแบบมันก็รู้ว่าเอออะไรคือคุยเหมือนกับก็สงสัยกันว่าเรดาร์มันตรงกันก็เลยคุยกันบ้างเออก็รู้ว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบถามเรื่องที่แบบเออแบบเรื่องที่เด็กอยากรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเพศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ใครถามใครนะตกลง ส่วนใหญ่เขาถามก่อนอ่ะผมก็เออคุยแล้วก็แชร์กับ อะไรบ้างเพราะเราเห็นเรามีประสบการณ์เยอะกว่าหรือเปล่า ไม่ใช่เขาเห็นเป็นพวกเดียวกันอะไรเงี้ยฮะแต่แบบนั่งโต๊ะญี่ปุ่นตรงข้ามอย่างเงี้ยเขาก็เออขามาเขี่ยเข้าใจใช่ไห มก็เราไปเล่าเรื่องที่แบบว่าไอ้กลุ่มสะดึมพื้นเขาใส่ ไม่ผมเล่าปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้เล่าเรื่องอย่างนั้นเลยนะเพราะผมไม่เคยมีอะไรกับใครไงตอนนั้น อ๋อโอเค ประมาณม.4อะครับ เขาก็เอาขามาเขี่ย อะไรเงี้ยก็เบอร์นานๆครั้งเข้าแล้วก็เหมือนเล่นเล่นใหญ่ๆแล้วก็จบไปก็เออเฉอะแฉะอะไรก็นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเงี้ยฮะฮะแต่ว่ามีวันนั้นที่แบบเออวินโดว์บ้านเขาล่มแล้วผมก็มีแผ่นวินโดว์ก็ไปลงให้ที่บ้านใครเคยลงคอมก็จะรู้มันจะมีช่วงที่รอครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ย ใช ่ผมก็นั่งอยู่ข้างนอกแหละเขาก็เอ้ยไปอ่านการ์ตูนที่ห้องไหมอะไรอย่างนี ้อ่านการ์ตูนกับเราไหม คร ับ โอเคอย่าพึ่งยกที่หนึ่งยังไงอีก ครับก็ไม่อะไรผมก็ตอนก็ซื่อๆแหละก็อ่านการ์ตูนจริงๆก็ไม่สนใจอะไรเลยครับมันก็เออนั่งอ่านอยู่มันก็มาใกล้ๆแล้วก็แบบก็เริ่มเบียดเริ่มอะไรก็รู้แล้วแหละเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เออก็จู่โจมหน่อย โอ ้ก็จูบเลยก็อะไรเลย จูบเลย ตกใ จมาอย่างนั้นเลยเหรอ จูบเลยแล้วจูบตอบป่ะเปล่า ก็ไม่ยังไงไอ้ที่ว่าจูบตอบไปยังไงเฟรนด์กลับหรือยังไงตอนนั้นไม่เป็นไง ตอนยังไม่เข้าใจใช่มั้ย ก็อยู่อย่างนั้นแหละก็ก็ไปก็ถูกอะไรไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะครับ ก็คือเรายังรู้สึกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยฉันไม่ผิดนะใช่ป่ะเพราะเพื่อนเป็นคนทำ ตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องความผิดถูกอ่ะฮะครับแต่ก็พอไปเรื่อยเสร็จเค้าก็ถามเหมือนกับเค้าจะทำผมไง อ๋อจริงเขาจะลุกเลยเหรอ ก็บ่ายเบี่ยง เขาจะลุกของเราถามแค่ว่าเออพร้อมไหมอะไรไหมผมไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ ขาบอกเอองั้นเดี๋ยวเขารับเองก็ได้อะไรเงี้ย เออตู้ชั้นเย็นตู้ชั้นเย็น เออชั้น ตู้คอนเทนเนอร์ชั้นสะอาดสะอาด พร้อมไหมจะรับไหมโอเคจะรับเองเออแล้วไงแล้ว แดนเดน ก็หนักก็เลยเป็นครั้งแรกของผมไป จัดไปเลย ครับ จัดเต็ม ทำไม่ไปนะเขาก็เออนั่งให้ทำอะไรให้ก่อนตอนแรกแล้วที่เดี๋ยวผมก็ทำเอง จัดเต็มชุดใหญ ่อ๋อหลังจากนั้นมาก็เป็นเจ้าวิทยายุทธเลย ไม่ครับ ไม่เดี๋ยวขอ ที่หนึ่ง วันนั้นคือเธออย่างวันนั้นเนี่ยเธอจัดเต็มชุดใหญ่เลย ก็ครั้งแรกอะเน า ะ ครั้งแรกไง ก็ จำได้ว่า อุปกรณ์ก็ไม่มีใช่ไหม อุปกรณ์กับบ้านกระทุ่มสอง ทุ่มการอุปกรณ์ก็ไม่มีใช่ไหม อ๋อใช่ยอมรับว่าครั้งนั้นไม่ได้ป้องกันไม่ได้อะไรอุปกรณ์มีไหมเขามีเควายอย่างเดียว ก็เด็กๆเขามี ท ำไม เขาแต่มีเควายนะถ้าคุณขา ผมไม่ใช่ผมเขามีไว้ที่ตัวเอง เขามีไว้ที่หัวเตียงแสดงว่าต้องมี แสดงว่า ไม่พอหลังๆมานานๆเข้าก็รู้ว่าแบบโทษนะครับมันน่าจะยังทันเนาะเว็บเด็กชายอะไรอย่างนี้รู้จักปะ รู้จัก เอออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เด็กบ้านนั้นด้วย อ ะนานๆมานะหลังๆมาครับไปอยู่อย่างนั้นด้วยอะไรด้วยเป็นในสังกัดอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเที่ยวอ่ะเขาค่อนข้างเที่ยวอยู่ตลอดมันก็อ๋อโอเค เขาเป็นสไตล์นั้นอยู่แล้วแสดงว่าเขาเป็นสไตล์มีประสบการณ์ ค่อนข้างฟรีนะฮะ แต่เขาพกเคไวไม่เป็นถุงยางนี่มันก็แบบ แปลกว่ะ ทั้งที่เขาเป็นคนต้องมีบ่อยอ่ะไม่งั้นเขาไม่ขนาดนี้หรอก ไม่แล้วเขาโรงเรียนเดียวกันกับกัตเหรอ ใช่ครับเพื่อนกัน โอ้ เ ธอก็เลยไปอยู่ห้องนั้นด้วยอีกคนนึง อ๋อห้องเดียวกันอยู่แล้วครับ ไม่ ใช ่ ห้องเด็กชายเลย อ๋อไม่ผมไม่ค่อย เออผมเข้าไปกินอย่างเดียวครับ แล้วเขาเล่าให้ฟังบ้างยังไงบ้างว่าห้องเด็กชายเขาทำอะไรกันบ้าง อ๋อไม่ครับมันคือเว็บไซต์นี ่ใช่ใช่ ฮะ ไม่ผมเป็นสมาชิก ก็ไม่รู้นะผมฟังเขาเล่าก็รู้แค่ว่าแบบก็มีกลุ่มอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไปอยู่ด้วยแบบวันหยุดอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีเจอถูกใจบ้างแล้วก็ไม่รู้อารมณ์เหมือนซาวน่าเคลื่อนที่มั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่เคยไปทั้งสองที ่อ๋อที่เป็นนัดมีตติ้งอะไรเป็นกลุ่มๆ ครับคล้ายๆอย่างนั้นนะที่ผมฟังมาผมก็ไม่พลาดจริงเยอะละกันเผื่อคนฟังมีโดยเฉพาะเดี๋ยวจะมาอะไรผม ใช่แต่น้องยังไงน้องมีเคไวอย่างเดียวมันไม่ได้ช่วยป้องกันเลย ช่วยได้อย่างเดียวคือช่วยให้มันไม่ค่อยเจ็บค่ะ เรื่องนี้เออใช่ช่วยไม่ให้เจ็บตลอดปีนั้นเรื่องนี้ก็หลังๆมาก็โอเคฮะโตๆขึ้นก็รู้เรื่องการป้องกันสำคัญกว่าก็โอเคแต่น้ำหนักก็เป็นแค่ตรงแรก ของน้องเด็กๆใครฟังอยู่คือมันเหตุการณ์เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่รู้ตัวใช่ไหมแล้วก็เป็นเด็กด้วยยิ่งไปเจอผู้ใหญ่นะพี่โน ่ ผ ู้ ใหญ่เขาอ้าวน้องมาใหม่ๆสดๆน้องไม่เคยแด้เลยฉันก็สดกับน้องเลยแต่ตัวฉันไม่สดนี ่สรุปว่าอีลุงนั่นแหละ อีลุงนั่นแหละ แพ้เจอ เออนะเป็นประสบการณ์ น่ากลัวเขาถึงบอกว่าเคยมีอะไรเมื่อไม่นานเนี่ยที่น้องก้าวอ่ะน ้ องก้าวจิรายุ อ ่ะที่คือมันมีหนังสือพิมพ์ลงอันนี้นี่พูดตามหนังสือพิมพ์นะเขาบอกว่าประมาณว่าแบบคุ ณแม่ให้พกถุงยาง ให้พกถุงยางอะไรเงี้ยเออซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบในความรู้สึกพี่นะมันก็โอเคก็พกไว้คุณต้องมาเห็นเป็นไรก็ใช่ไหมมัน just in case มันไม่ใช่ว่าต้องใช้ไง just in case ใช่เพราะคุณไว้ไม่ต้องใช้อาจารย์แม่ก็กลัว ซึ่งมันก็โอเคอะไรอย่างเงี้ย โอเคขอบคุณน้องการ์ดนะ ก็ที่ถามมาในนิดนึง จ้า ตอนมันแปลกไหมถ้าคนอายุมากกว่าเรามาติอะไรเงี้ย ทำไมอ่ะ น้อง ไม่รู้ผมไม่คุ้นอะ มากกว่าแค่ไหนล่ะ มากมากแค่ไหนสักขนาดพี่เลยไหมอ ะไรอย่างเงี้ยอ่ะสามอัพอะไรอย่างเงี้ย โอ้ยสามอัพมันเบาๆเนาะ ไม่เห็นจะมากเลย ไม่เนาะก็เหมือนกับครบคนทั่วไปเน า ะก็ ไม่ ร ู้ ส ิ ผมรู้สึกว่าอายุมากกว่าผมก็แปลกๆมันกลัวห่างหาก ัสมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งสำหรับถ้าสมมติเธอคบคนอายุมากมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งสำหรับคนที่อายุน้อยแล้วไปเดินกับคนอายุมากมันจะรู้สึกอึดอัดเพราะฉันเคยเป็นมาก่อนนี้เพราะฉันเคยคบผู้ใหญ่มากกว่าฉันแล้วเวลาฉันไปไหนกับเขาฉันก็รู้สึกว่าคือมันเหมือนกับมีสายตามองไง มองเธอว่าเธอเป็นอะไร มองว่าแบบแล้วคือเราก็ไม่ได้ คิดไปเองหรือเปล่า คืออาจจะคิดไปอาจจะคิดไปเองแพนิคไปเองได้นอยไปเองเพียงแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะเราทั้งที่เขาก็อยู่ไม่ได้เยอะกว่าเราเท่าไหร่ไงเข้าใจไหมแต่ว่าเราก็จะรู้สึกว่าแบบอึดอัดนิดหน่อยไง มันของฝ่ายผมอาจจะอึดอัดหรอ เออใช่ฝ่ายเธออาจจะ อึ ดอัดถ้าเวลาถ้าเธอไปไหนกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าไหนไปเที่ยวกันไปดูหนังไปอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเธอไม่อึดอัดก็ดีไง พี่ ถ ือ ว ่า เออถ้าเธอไม่แคร์ก็โอเคเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาจจะเยอะขึ้นกว่าเดิมนะ ซึ่ง ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันก็นานแล้วไงเข้าใจไหมเออแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ก็โอเคแล้วพี่ถือว่าถ้าแต่ในความคิดพี่นะในความคิดถ้าคบผู้ใหญ่หน่อยบางทีมันจะมีเหตุผลแล้วมันไม่มีงองแง ถ้าผู้ใหญ่คนนั้นเป็นไม่ใช่อารมณ์เด็กนะ ไม่เออต้องเข้าใจผู้ใหญ่คนนั้นด้วยนะผู้ใหญ่ยิ่งเง่าก็มีนะ ครับ แบบผู้ใหญ่วรนัทก็มี คือว่าอย่างที่พี่ว่าแล้วคือเขาเอาเดี๋ยวขออีกนึงแล้วกันคือผมไม่ใช่ไม่สบายใจที่อยู่ด้วยอะไรนะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าแบบคือจากเมื่อก่อนที่ผมคบรุ่นเดียวกันหรือรุ่นน้องที่มันเยอะไงพอมาเจอผู้ใหญ่ที่มันแบบดูน้อยเลยเพราะว่าเขาไม่ไม่งี่เง่าไม่งงอะไรเลยสักอย่างคือไม่เรียกร้องเลยอ่ะ ตัว ผมรู้สึกว่าแบบ เราเลือกตัวไม่ถูกนะ อย่างเงี้ยผู้ใหญ่หรือเปล่าวะหรือว่าเข้าใจใช่ไหมฮะหรือว่าไม่ได้อะไรมากหรือว่าไม่สำคัญหรือว่าเอ๊ะตัวเลือกหรืออะไรแต่แบบพยายามจะไม่คิดที ่ ผมบอกเพราะตอนนี้ผมก็อยู่กับตัวเองเป็นหลัก งั้นก็บอกเขาไปก่อนว่าตอนนี้อยู่กับตัวเองเป็นหลักยังไม่คิดว่าเขาเป็นใครเป็นแฟน ครับถามว่าผมมันก็ดูคุยบ้างแต่ก็คือถามวันนี้ว่าผมไม่เคยคบมาอายุมากกว่าเยอะๆไง อันนี้มันจะกี่ปีแล้วนะ เขาอยากได้ไอเดียหน่อยๆฮะแหละจะได้โอเควางตัวถูกมากขึ้น ก็ไปลองคบดูน้องจะได้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้น ไม่ก็ทำตัวสบายๆอย่างที่เธอเคยคบแหละมันนี่จะต่างกัน เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เวลาคบกันก็มีหลักการมีเหตุผลจบดีแล้วดีไม่ดีอาจจะคบยาวด้วยใครจะรู ้ไม่แล้วฉันว่าอย่างนึงนะคือบางทีเนี่ยบางทีคบผู้ใหญ่กว่าเนี่ยบางทีถ้าบางคนถ้าเขาไม่ตามจิกตามอะไรก็จะดีนะแล้วก็แบบมีเหตุผลคือคบผู้ใหญ่นะบางทีจริงใจไว้เนี่ยเธอจะได้ภาษีดีเพราะว่าอย่างนึงเนี่ยผู้ใหญ่ถ้าเธอจริงใจกับเขาเนี่ยแล้วสมมติว่าเธอไม่พร้อมเธอไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเธอจะสบายใจกว่านะ อ๋อ แล้วผู้ใหญ่เนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็จะแวรี่ตามเธอถ้าเธอคบเด็กเธอต้องแวรี่ตามเด็ก อาการเหนื่อยน้อยกว่า ผมมองแค่ว่าผมก็เกรงใจเขาแหละถ้าเขาอายุมากกว่าผมจะไปพึ่งอะไรมากก็เนาะก็ต่างมีชีวิตของตัวเองก็ไม่อะไรมาก ก็ไม่ได้พึ่ง ไม่ต้องพึ่ง สมมติว่าเขาจะให้ของเนี่ยนะเดี๋ยวฉันขอแนะนำอย่างนึงนะการให้ของนะให้ตามโอกาสอย่าให้พร่ำเพื่อพอให้พร่ำเพื่อแล้วมันจะทำให้เกิดความโลภ แต่น้องเขาคงไม่โลภหรอก เอาใครจะรู้ อ่ะให้จุ๊บแห่งทีน้องกาแฟกิ้ว ใช่ไหมก็โอเคก็คบให้ดีๆแล้วกันนะ ค่ะพร้อม ขอให้ยืนยาวมีความสุข โอเคแล้วคุยกัน ไม่เริ่มขอโอเคขอบคุณมากครับ ครับพอดีน้องโชคเขารออยู่ในสายเนาะ สวัสดี สวัสดีค่ะ มีอะไรคะคุณน้องค่ะ มีอะไรพี่แหมขนาดนั้นเลยเหรอพี ่น้องโชคสนใจใครอยู่วันนี ้เอาพอดีเมื่อกี้คุยกับเอเขาอยู่เองครับก็แบบพอดีพูดถึงพอดีเขาเล่าเรื่องเหตุการณ์อะไรนะตอนเด็กๆอะไรเงี้ย ก็ เ ล ย แบบก็มีเหมือนกันใช่ไหม ไม่มีเชื่อว่าครับแต่ก็คือแบบว่าคือมันมีก็พอดีลองถามเองแล้วเองบอกว่าไม่เคยเล่าคือมันเคยมีเหตุการณ์แบบไม่นานเนี้ยเราไม่แน่ใจนะแต่ก็คือว่ามีเพื่อนสมัยตอนที่เรียนด้วยกันตอนมัธยมประถ ม มัธยมตอนนั้นก็คือประมาณว่าก็คุยกันก็ปกติก็รู้จักกันอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็มีเขาก็ถามขึ้นมาเขาก็คือเขาก็พูดเหมือนไปประมาณแบบเล่าว่าเขารู้สึกมีเหตุการณ์หนึ่งที่ตอนที่เป็นลูกเสืออยู่เนี่ยเขารู้สึกว่ามันจะพูดยังไงเดียมันเป็นเอ็กเกินใส่เสาะอะไรเงี้ยแบบประมาณว่าตอนนั้นก็คือโดนทำโทษเนื่องจากยังไม่ยอมนอนก็ให้มาคานรอบผมก็จะจำได้แต่ตอนนั้นว่าโดนคานรอบจนเข่าแตกมันแสบมันเจ็บอะไรเง ี้ ยแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่ามันมีตอนที่ว่าอาจารย์เขาให้ลงโทษโดยการให้มานั่งกันก่อนนั่งแล้วก็จัดคู่กันสองฝ่ายแล้วก็ให้เอามือล้วงเข้าไปในกางเกง โอ้อาจารย์สั่งเหรอ ครับแต่ผมจำไม่ได้นะแต่ผมจำไม่ได้แต่เขาเล่าให้ผมฟังผมก็ยังนั่งงงเอ้าทำไมมีเหตุการณ์นี้ด้วยเหรออะไรเงี้ย ซึ่งเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่เราจำไม่ได้ ใช่ก็คือเราจะไปจำเหตุการณ์ที่ว่าเรารู้สึกว่าเราต้องไปคานรอบ จำได ้จนเข่าแตกอันนั้นมันเจ็บมัน ตอนนั้นน้องโชคอาจจะสลบไปแล้วก็ได้ก็เลยจำไม่ได้หรือเปล่า โอ้ยไม่แน่ใจครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์อะไรก่อนระหว่างนั่งกันอย่างนี้หรือว่าคานรอบเสร็จแล้วก็คือเพื่อนเขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่าคือตอนนั้นมันคือเด็กกำลังจะขึ้นมัธยมแต่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมเพื่อนผมมีความรู้สึกทางเพศเร็วขนาดนั้นบอกว่าคือตอนที่ผมเอามือสอดเขาบอกว่าผมเอามือสอดเข้าไปเขามีความรู้สึกว่าเขารู้สึกตื่นเต้นแล้วเขารู้สึกว่ามีอะไรนะมีอารมณ์ ตอนนั้นมันเขาเล่าแบบว่าทุกคนเลยที่โดนทำโทษระหว่างทั้งค่าย จำได้ว่าไม่ถึงทั้งค่ายก็ประมาณห้องนึงก็ประมาณสักสิบกว่าคน อุ้ยตายแล้วอาจารย์นี ่ก็คือจับคู่กัน จับคู่กันให้ล้วงอวัยวะกันเนี่ยนะ ไม่ล้วงไปในกีนี่เฉยครับไม่ได้ไปที่อวัยวะไงแต่หมายถึงว่าล้วงเข้าไปแล้วมันก็คือพอล้วงเข้าไปในกีนขาสั้นของเสือถูกไหมครับมันก็เข้าไปถึงตรงนั้นพอดี ก็ใช่เหรอสิก็ขาสั้นพอดีเท่านั้นแล้วไงอาจารย์ก็เขาเล่าแบบอาจารย์ทำยังไงอาจารย์บอกว่า อาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คือเป็นการลงโทษผมก็ไม่รู้ว่าเป็นการลงโทษแบบไหนยังไงครับแต่คือเพื่อนอ่ะคือผมจำไม่ได้จริงตรงนั้นผมจำได้แต่เรื่องขาดล็อกแต่ว่าคือเพื่อนเล่าฟังว่า มันมีเหตุการณ์นี้แล้วก็ให้เอามือล้วงเข้าไปแล้วเขา พ ี่ ว ่ าเพื่อนหลอกน้องแล้วล่ะเขาจะจะนัดล้วงกับ เพื่อนอัมแล้วล่ะ ยังไงเพื่อนอัม เพื่อนอัมแล้วล่ะเธอล้วงอย่างนั้นเธอต้องจำได้ เธอต้องจำได้อ่ะเธอเป็น ต่อให้ต่อให้เป็นอัลไซเมอร์ก็ต้องจำได้ ไม่คือถ้าบอกว่านั่งนั่งหันหน้ากันอ่ะผมจำได้อยู่โอเคนั่งหันหน้ากัน จำไม่ได้ว่าล้วงใช่ไหม ใช่ แล้วเพื่อนบอกว่าเรา จะล้วงก็ได้แต่ผมก็จำไม่ได้ไงแต่คือเขาอาจจะโอเคอาจจะไม่พูดถึงว่ามีการล้วงหรือไม่ล้วงแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดตรงทำตรงนั้นเขามีความรู้สึกแบบเหมือนชอบผมก็เลยว่าเอ๊ะตกลงเพื่อนผมเป็นหรือไม่เป็นกันแน่อะไรนี้คร ับ แล้วตอนนั้นเพื่อนคนนั้นยังคบอยู่หรือเปล่าครับหรือว่า ก็คุยอยู่ครับ ปัจจุบันยังคุยอยู่ไหมอ่ะ ใช่ก็คุยอยู่แล้วก็คุยอยู่แต่ไม่งั้นก็คุยก็คือเจอกันก็ทักทายกันเฉยๆแต่ ไม่ได้นัดล้วงกันอีกทีใช่ไหม ไม่ครับแต่ว่าก็คือแต่ว่ามีความรู้สึกว่าก็คือเขาก็ไม่แต่งงาน เอาละสิ เพราะฉะนั้นก็มาแต่งกับเธอแล้วกัน30กว่าด้วยกันแล้วนี ่ไม่ไหวมั้งครับโอ้ไม่รู้ใครจะเป็นใคร อ้าวไม่ใช่จับฉลากคุณได้จับติ้วเอาวันนี้ฉัน สวยเอางั้นเลยเหรอพี่ มันก็เพื่อนกันนะพี่โหนตอนนี้ก็มีอารมณ์เลื้อ ใช่แล้วอย่างนึงก็คือว่าอาจจะเพราะอย่างนึงด้วยอย่างต่างจังหวัดนะครับผมมีความรู้สึกว่าตอนที่เด็กๆอย่างนั้นคือ ไอการจับตรงนั้นน่ะมันจะเป็นเรื่องธรรมดากันไงแบบว่าอย่างผมจำได้ว่าพอผมมาเรียนม.ปลายแล้วไปเจอเพื่อนที่ห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับคือวิ่งมาถึงคือตอนนั้นก็ทักกันว่าสักพักมึงหายไปวิ่งกลับมามันก็มาจับตรงของเราแล้ววิ่งจับของมันแบบมันเหมือนแบบเป็นเรื่องธรรมดาม ันเด็กขโมยไงอารมณ์เด็กขโมย มันก็เลยรู้สึกว่าผมก็เลยจำว่าผมก็เลยจำเหตุการณ์ตรงนั้นไม่ได้คร ับ อ๋อ เลยคิดว่าเป็นเรื่องปกติเด็กผู้ชายจับกันแต่เพื่ อ นจะบอกว่าเพื่อนที่ยังจำได้อยู่เนี่ยเพื่อนมีวัตถุประสงค์น้องโชคว ัตถุประสงค์ไงพี่ จะกินเธอ ใช่เขายังจำความรู้สึกนั้นได้อยู่เขาอาจจะแบบว่านำเสนอก่อนนิดนึงว่าแล้วเพื่อนมีอยากจะหรือฟื้นความทรงจำเก่าไหม อยากจะบริโภคเธอแล้วเนี่ย คงไม่ไหวมั้งครับเพราะมันก็คือเพื่อน ใช่เพราะตอนนี้โชคเขามีสิ่งบริโภคเยอะแยะมากมายอยู่แล้ว ใช่ไหมแล้วเพื่อนอาจจะไม่แซ่บเท่าเดิ ม แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือแบบวันนี้ที่น้องบอกว่าเลยนะที่เขาคุยกันบอกว่าเรื่องรับมันรู้สึกยังไงดีหรือว่าลุกไงคือผมก็รู้สึกเหมือนน้องเขาตรงนี้ว่ารับมันไม่เห็นจะรู้สึกดีมันเจ็บอะไรอย่างเงี้ยคิดเหมือนกันก็เลยไม่ค่อยชอบครับคราวนี้แต่คือในความรู้สึกว่ามันนานาจิตตังกันหรือเปล่าต่างคนเขาชอบยังไงก็ อืมใช่ เพราะผมก็เคยความรู้สึกอย่างนึงบอกว่าอย่างเรามีอะไรกับคนที่เขาเป็นรับใช่ไหมก็จะมีความรู้สึกอย่างคนที่เขาเป็นรับจริงๆอ่ะเขาจะมีความสุขคือดูจากหน้าตาดูจากอะไรรู้ว่าเขาม ีความสุขมาก ถูกแต่คือผมเคยแบบมีอะไรกับคนนึงเขาเป็นรับแล้วแต่ดูลักษณะมันไม่ใช่แบบดูเหมือนเขาทรมานเนี่ยผมก็เลยว่าก็ถามว่าแน่ใจนะว่าเป็นรับจริงอะไรอย่าง นี้ก็อาจจะไม่จริงก็ได้อาจจะอยากจะลองดู อาจจะแอปลับก็ได ้อยากจะลองดู แอปลับ แอปนู่นแอปนี่เต็มไปหมดเลย แอปสาว ผมว่ามันก็เจ็บนะไม่ต้องใหญ่มันก็เจ็บ มันก็มีขั้นตอนของมันก็ต้อง อันนี้พี่หนกก็จะบอกว่ามันมีความมันที่แตกต่างกัน มันก็จะต้องเป็นไปตามขั้นตอน ของมัน ส่วนครั้งแรกของผมเมื่อกี้ที่คุยกับเอตอนแรกก็มินจะมีบอกว่าโดนลวนลามกับอะไรนะกับมีอะไรกันเลยจริงๆก็คือครั้งแรกของผมก็คือถ้าพูดถึงมีอะไรกันจริงๆผมเคยก็คือครั้งแรกเลยก็คือไปมีอะไรกับเหมือนเขาเหมือนจะเป็นกระเทยอะครับแล้วก็อยู่ในห้องน้ำแล้วก็เหตุการณ์ที่มาติดนั่นก็คือว่ามีอะไรกันเนี่ยโอเคผมไม่เสร็จเพราะครั้งแรกแต่ด้วยความที่ไปทำอะไรกันนานปุ๊บมีคนไปแจ้งรปภมาแล้วรปภกำลังเคาะอยู่หน้าประตู ตอนที่กำลังทำอะไรกัน ยังอยู่ด้วยกันทั้งคู่ใช่แล้วผมแล้วช่วงนั้นคือผมก็โอเคก็คือแต่งตัวแล้วรีบออกมาก่อนแต่อีกคนนึงผมก็เลยทิ้งเขาผมก็ไม่รู้แต่คือเขาก็อายุเยอะไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาตัวรอดไหมแต่ว่าตัวผมมันหนีออกมาแล้ว คือเธอออกไปก่อนแล้วเขาจะมาเคาะ ผักก็คือรปภก็อยู่ข้างหน้าเปิดประตูปุ๊บผมก็เห็นรปภนั่นผมก็ชิ่งออกเลยแล้วหนีเลยแต่อีกคนนึงไม่รู้เขาทันหรือเปล่า เขาอาจจะโดนรปภซวยต่อแล้วจ้ะน้อง ไม่แต่ตอนนั้นคือมันไม่ใช่แค่รปภห้องมีคนยืนเต็มเลย ตายนั่นคือเหตุการณ์ที่ไหนโรงเรียนหรอ ไม่ใช่กับห้าง ห้างแห่ง เรียนที่กรุงเทพ โอ้ยน้องโชคชนจริง ๆก็แต่ตอนนั้นก็ยอมรับว่าก็กลัวเป็นครั้งแรกก็กลัวเหมือนกันแบบน่ากลัวเหมือนกันแบบ คุณคะดิฉันซูดปากเลยค่ะ ก็คือโอ้โหพี่ต้องคิดถึงแบบว่าเรากำลังแบบมีอะไรไม่เสร็จปุ๊บแล้วก็รู้เป็นสิ่งขอบประตูบ้างทำอะไรทำอะไรสิ่งดังๆพอปุ๊บสักพักหนึ่ง เราต้องรีบออกไปก่อนถูกไหมฮะคือเราก็ไม่ใช่ว่าเรียกว่าเราแต่งเสร็จแล้วก็ต้องรีบก็ออกตัวออกก่อนนะนี่เปิดปุ๊บแล้วก็เห็นรปภเห็นคนยืนอยู่ทั้ง 4-5 คนเราวิ่งชิ่ง ดีนะไม่มีใครถ่ายรูปไว้อะ ผมว่าไอ้ถ่ายรูปไม่เท่ากับว่าเขาล็อกไว้อะ เออล็อกตัวไว ้ล็อกไว้แล้วคือครั้งแรกด้วยคือเราก็ยังเด็กอายุนั้นก็17-18เนี้ย หลังจากนั้นก็เลยมีหลายครั้งใช่ไหมน้องโชคใช่ ไ หม ไม่เคยครับเพราะว่าโอเคก็พยายามจะระวังมากขึ้น ซึ่งตอนนี้ โปรดฟังดีๆนะคะพยายามระวังมากขึ้น ตอนนี้เนี่ยน้องโชคได้ตะเวไปทั่วทุกแห่งแล้วของห้างกทม.หรือเปล่า อย่างที่ที่แล้วเดี๋ยวเล่าเรื่องบาบิลอนก่อนกับลุงก็ที่ว่าไปก็ไม่ได้ไป มา ไอ้นี่ไม่ได้ไปไปถึงแล้วเขาปิดจุ่มข ึ้ น ไม่วันธรรมดาใช่ไหม ใช่ครับแล้วก็ผมก็คิดว่าคงไม่ไปอีกแล้วเพราะว่าโอ้โห ก็มีปิดด้วยหรอ มากปิดครับแล้วเขาปิดอย่างทุเรศมากเลยครับเขาใช้โซลามข้างนอกข้างในเอาไว้เหมือนกุ้งไข่ออกแล้วก็พอเสร็จมันก็จะมีเคาน์เตอร์ส่วนที่เป็นโรงแรมใช่ไหม ใช่ แล้วผมก็รู้สึกขำคราวนี้ไปกรุงเทพรู้สึกแบบพอไปถึงปุ๊บก็คือเขาเรียกไงคนเจ้าหน้าที่ให้บริการเขาก็ไม่พูดภาษาไทยกับผมเนี่ยผมก็ยืนเฉยๆอยู่ใช่ไหมครับผมถามว่ามาเที่ยวเหรออะไรผมก็พยักหน้าใช่เขาบอกว่าเขาก็ยังจะถามซ้ำอีกผมก็บอกว่าครับผมจะมาเที่ยวเขาก็ก้มหน้าไงคือไม่ได้ว่าเป็นคนไทยอะไรแบบผมว่าไอ้ผมหน้ามันต่างประเทศมากไงแบบเวลาไปที่แบบแฝดที่พักก็รู้สึกเขาก็เหมือนกันเขาก็ไม่พูดภาษาไทยกับผม อ๋อนี่ไปพักในลำบากไปรอเลยเหรอ ไม่ครับพักที่อื่นครับแต่พอดีไปลองเที่ยวดูแต่ว่าผมว่ามัน ที่พักของตัวเองอีกต่างหากเขาพูดเป็นพูดภาษาไทยอ ๋ อ ก็ตรงนั้นรู้สึกจะเป็นโรงแรมที่แบบว่าคนต่างชาติไปพักเยอะเองครับแล้วแบบว่าก็อย่างมีกินอาหารก็โดนก็เหมือนช่วยเขาด้วยว่าเออมีคนต่างชาติเข้ามาถามว่านี่อะไรนี่เราก็บอกเขาไปบ้างเท่าที่รู ้อ๋อ ครับแต่ว่าบาบิลอนนี่ผมว่าลึกนะลึกมากจากปากซอยเข้าไปจนถึงข้างใน ก็แล้วแต ่น้องเดินเข้าไปหรือเปล่าล่ะ ความเจ็ดดำด้านต้นนะคุณ ก็น้องก็อย่าเดินเข้าไปสิน้องก็นั่งมอเตอร์ไซค์เข้าไป มันก็ไม่มีครับเพราะว่ามันมืดมากเลย อ๋อมันสี่ทุ่มแล้ว ถูกครับแล้วผมว่าทำไมแบบมันทำไมลึกได้แบบใกล้ใจขนาดนี้เลยครับผมว่าอะไรนะมัฟฟินลึกแล้วนี่ลึกกว่าอีกเดินจนเพลินเลยผมจะเลยว่าเดินผิดซอยเปล่าอะไรเงี้ย นี่บอกมา2ที่แล้วเดี๋ยวจะมีคนฟังอยากตามไปแน่นอนเลยจะลึกแค่ไหนก็จะตามไปโอเคน้องโชคขอบคุณมากครับโทรมารายงานเสร็จสับมาที่กรุงเทพไงเพราะว่ามีประสบการณ์สนุกๆมาเล่าให้เราฟังตลอดเลยนะ เอาละก็วันนี้ก็เราทั้ง4คนนะครับมีเอมีพี่วิทยามีพี่โหนกแล้วก็มี คุณปุ๊ เป้ข้างนอก แล้วก็มีคนทอลเลอร์ผู้น่ารักของเราตลอดเลย ผู้น่ารักของเราครับก็จบกันอีกอาทิตย์นึงนะครับแล้วก็เจอกันวันอาทิตย์หน้า3ทุ่มที่นี ่และปิ่นๆด้วยฟังอยู่ปิ่นๆฟังอยู่ ปิ่นๆฝากราตรีสวัสดิ ์ราตรีสวัสดิ์ด้วยจุ๊บๆปิ่นๆโอเคนะครับ สวัสดีครับ ทุกนาที ที่ยังหายใจเพราะฉันมีเธอขาดเธอไปสักคนฉันจะทนอยู่อย่างไรไม่รู้จริงๆมีเพียงเธอผู้เดียวที่ฉันมอบหัวใจรักเธอเหลือเกินได้รักยิ่งกว่าสิ่งใดอยากจากไปไหนโปรดหิวกับฉันชีวิต